jesen nikad tužnija. Drugom ode moja voljena, prijatelj mi tužno govori, vratit će se, ona ne brini. Neće druže, ja to dobro znam, sjedi malo da ne budem sam. I ne pitaj zašto pijem, zašto tugu ne sakrijem, tugu što me noćas ubija. Pije mi se da zaboravim, pije mi se prijatelju da je prebolim, pije mi se ja ću piti dok ne ostarim, Bog mi dao posle svega da je izgubim, nije znao da li ću moći to da preživim. Jesen nikad tužnija, ne vraća se moja voljena, prijatelj mi tužno govori, vratit će se, ona ne brini. Neće, neće, ja to dobro znam, sjedi malo da ne budem sam. I ne pitaj zašto pijem, zašto tugu ne sakrijem, tugu što me noćas ubija. Pije mi se da zaboravim, pije mi se prijatelju da je prebolim, pije mi se ja ću piti do ne ostarim, Bog mi dao posle svega da je izgubim, nije znao da li ću moći to da preživim. Pije mi se da zaboravim, pije mi se prijatelju da je prebolim, pije mi se ja ću piti dok ne ostarim, da je izgubim, nije znao da li ću moći to da preživim.